Alipomaliza habari za watu waovu, Allah subhanahu wa ta'ala akaja katika habari za watu wema. Sasa anasema innal muttaqina fi jannatin wa na'im, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika pepo na neema. Innal muttaqina, hakika wenye kumcha Allah fi jannatin wa na'im, watakuwa katika pepo na neema. Fakihina bima atahum rabbuhum, hali ya kuwa ni wenye kufurahia. Fakihin, hali ya kuwa ni wenye kufurahia. Bima, kwa vile atahum rabbuhum, alivyowapa wao mula wao. Wawakahum rabbuhum adhab aljahim, na atawakinga wao mula wao na adhabu ya jahim, adhabu ya moto. Fakihina bima atahum rabbuhum, alfakihu huwa almasrur, alfakih ni yule mwenye kufurahi, naitwa alfakihu, kama ilivyokuja katika aya nyingine, wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, na pindi wanapogeuka kurudi kwa jamaa zao, wanageuka wanarudi, hali ya kuwa ni wenye kufurahi. Kwa hiyo fakihin, hali hapo, hali ya kuwa ni wenye kufurahia. Bima, kwa vile atahum rabbuhum, alivyowapa wao mula wao. Wawakahum rabbuhum adhab aljahim, na atawakinga wao mula wao na adhabu ya moto. Bima atahum ay bima a'tahum rabbuhum min an-na'im, wa waqahum rabbuhum 'adhab al-jahim, fa hasalu 'ala as-salamati min ash-shururi bi wiqayati al-jahim wa 'ala tamami as-sururi fi jannati an-na'im, takuwa mipata kusalimika na shari kwa kukingwa na moto na kutimia furaha kwa sababu ya kupata pepo zenye neema. Kulu washrabu, wataambiwa kuleni na kunyweni. Kulu washrabu, wataambiwa kuleni na kunyweni. Hanian, hali ya kujisikia ladha. Hanian, hali ya kujisikia ladha. Bima kuntum ta'amalun, kwa sababu ya yale mliokuwa mnayatenda. Bima kuntum ta'amadun, kwa sababu ya yale mliokuwa mnayatenda. Kwa hiyo wataambiwa kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Hanian, hali ya kujisikia ladha, kuleni kwa raha kabisa, pate ladha nzuri kabisa ya vyakula na vinywaji. Bima kuntum ta'amadun, kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyatenda. Vinywaji vizuri kabisa, la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Imeleweka hiyo? Kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Hanian bima kuntum ta'malun, hali ya kujisikia ladha, kwa sababu ya yale mliokuwa mnayatenda. Alba'u huna lisababiyya, bima, na sio ba'u ya iwad, kwa maana kuleni na kunyweni, hali ya kujisikia ladha, kwa badali ya yale, kwa mamalipo, kwa badali, la, kwa sababu. Kwa sababu, la yadkhulu aljannata ahadun bi'amalihi, wala ataingia katika janna kwa sababu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana baadhi ya wanachuoni wanasema ile hadithi la yadkhulu ahadun aljannata bi'amalihi, wanasema ba'u tati lisababiyya wa tati libadaliyya. Ba'u inakuja kwa as-sabab, yani kwa maana ya sababu, na ina maana ya ubadali. Fa idha qila dakhala ar-rajulu al-jannata bi'amalihi, ameingia mtu peponi kwa sababu ya amali yake, yani maana hapa inakuwa ni as-sababiyya. Na ikisemwa la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi, hata ingia yoyote katika pepo kwa badali ya amali yake, yani itakuwa ba'u ni badaliya. Kama ukisema ishtaraitu athawba bidirham, nimenunua nguo kwa dirham, kwa hiyo inakuwa ile dirham ni badali ya thawb. au thawbu ni badali ya dirham. Ili kukusingatia muuzaji na mnunuzi. Mnunuzi atakuwa amepata nguo kwa badali ya dirham, na muuzaji atakuwa amepata dirham kwa badali ya nguo. Kwa hiyo hakuna ubadalia, bali ni kuna sababia. طيب بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة هل يكون wenye kuegemea juu ya vitanda vyenye kupangwa masfufa la masfufu baadhiha ila baad yasufuha alkhadam walwildan watavipanga watumishi na watoto waliumbwa hali ya kuwa ni wa milele. Kwa muttakiina ala sururi, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu ya vitanda. Muttakiina ni hali, ala kaunihim muttakiin ala sururi, wa sururi jamu sarir, wa hiya alkarasi alfakhma, ni vile viti vya utukufu, almuhayya ahsan tahyia liljalisi alayha, lakini yani asira viti maalumu, makochi maalumu au vitanda maalumu vya kukalia ambavyo hatujawahi kuona mfano wake wala hatujawahi kufikiria uzuri wake kwa namna vilivyo. Wazawajnahum bihurin in, na tutawakutanisha wao na huril in, wanawake wazuri wenye macho makubwa, ndio maana ya huril in. Wazawajnahum ay qarannahum, qarannahum bihurin ayn, walhuru jamu hawra, walayn jamu ayna, walasru alhuru huwa albayad, wa amma alayna hiya allati kanat jamilata alayn fi sawadiha wa bayadiha, fahunna hisanu alwujuhi hisanu alayn. Kwa wanawake mahurul ayn, wanawake wa peponi. Wazawajnahum, na tutawakutanisha wao bihuri al-ain, na mahuri al-ain yani wanawake wazuri wenye macho makubwa. Walladhina amanu, mtu sasa kuuliza sasa nitaingia peponi peke yangu mimi, nitakuwa peke yangu, pingine amali zitakuwa zangu ni amali zangu ni nyingi, watoto au wazazi pingine amali zao zitakuwa zimepungua. Na mtu siku zote akiwa katika jambo la furaha na neema anapenda kushirikana na dhawihi, yani watu wake wa karibu, ahlul qaraba, shirikiane nao, hapo kuna fulani, pale kuna fulani katika watu wake. Sasa katika kukamilisha neema ya peponi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina amanu, na wale ambao wameamini, wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman, na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani, alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi. Walladhina amanu, na wale ambao wameamini, wattaba'athum dhurriyatuhum biiman, na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani, alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi. Wama alatnahum min amalihim min shay, na hatutawapunguzia wao katika amali zao kitu chochote. Narudia, walladhina amanu, na wale ambao wameamini, wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman, na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani. Wao umetangulia, watu waliokuja nyuma yako, vizazi vyako, watoto, wajukuu, wajukuu wa watoto wako, hivyo vizazi vinavyoendelea huko nyuma, pingine vitatenda amali visifikie wewe, ikawa pingine amali unazozifanya ni hasana katika hasanatik, wanaishi katika yale mema yako wewe, kama pingine ni ilmu yuntafau bihi, kwa hiyo wewe ukawa umewatangulia katika kheri, pingine unastahiki adarajatul ula fil janna. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuikamilisha furaha yako asema alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi. Wama alatnahum, na hatutawapunguzia wao. Wama alatnahum ay ma naqasnahum, na hatutawapunguzia wao. Min amalihim min shay'in, katika amali zao kitu chochote. Wama alatnahum min amalihim min shay'in, na hatutawapunguzia wao katika amali zao kitu chochote. Kullu mri'in bima kasaba rahinun, kila mtu kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani. Kullu mri'in bima kasaba rahinun, kila mtu kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani. Yani wewe utakuwa ni maruhun walichokichuma. Hadhihi qa'idatun 'amma fi jami'il 'alamin anna kulla wahidin fa innahu rahinun bi 'amalihi la yanqus minhu shay'un, kila mmoja atakuwa amekuwa rehani kwa amali yake. Maana ukisema mathalan, nikopeshe shilingi 2000 na ikarehani hii kalamu yangu, kwa maana hii ndio dhamana ya ile 2000 utakayonipa. Sasa wewe unapotenda amali unaweka dhamana pale kwamba umetenda amali mbaya, kwa ya Allah, mimi nitakufalingize motoni amali yangu hii hapa. Ujiwekea dhamana mwenyewe, ukitenda amali njema, ya Rabbi, mimi nataka pepo, amali yangu hii hapa, dhamana hii, rehani yangu, najiweka rehani mimi. Sasa kila mmoja kwa kile alichokitenda ni mwenye kuwekwa rehani, amewekwa rehani kwa kile alichokitenda, kwa amali yake, hakuna kitakachopungua. Ama ziada fahiya fadlu min Allahi azza wa jalla ala man shaa min ibadi walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, na wale ambao wameamini na vikawafuatia wao vizazi vyao katika imani. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutawakutanisha wao na vizazi vyao peponi. Wama alatnahum min amalihim min shay'in, na hatutawapunguzia wao katika amali zao kitu chochote. Kullu mri'in bima kasaba rahinun, kila mtu kwa kile alichokichuma ni mwenye kuwekwa rehani. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Tayyib, bismillah. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Wa amdadnahum, na tutawazidishia wao, tutawapa wao pia. Wa amdadnahum ay a'tainahum, kwa maana kuzidisha, imdad kwa maana kuzidisha, pia vile vile na maana ya kupewa, yani kupewa ziada. Baadhi ya wanachuoni wanasema amdadnahum ay wazidnahum, ndio wanasema amdadnahum ay atainahum. Wa amdadnahum bifakiha, na tutawapa wao matunda. Wa lahmin, na nyama. Mimma yashtahun, katika vile wanavyovitamani. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun, na tutawapa wao matunda na nyama katika vile wanavyovitamani. Ay mimma yashtahunahu wa yastaridhunahu. Waqad bayyana Allahu ta'ala naw'a hadha al-lahm bi annahu lahmu tayr. Allah tabaraka wa ta'ala amebainisha naw'a na aina ya nyama hizi kwamba ni nyama za ndege. Wa huwa ashha ma yakunu min al-lahm, na ndiyo nyama iliyotamu zaidi katika nyama. Kwa hiyo watapewa vitu hivyo. Wa amdadnahum, tutawapa wao bifakihatin, matunda. Wa lahmin, nyama. Mimma yashtahun, katika vile wanavyovitamani. Yatanaza'una fiha ka'sa, watapeana humo bilauri za mvinyo. Yani anakuwa anapasiana, huyu ampa huyu, anampa huyu, yani kuna kufurahi kwa pamoja, ule upamoja. Si kwamba uko peke yako kwa chini ya mtu peke yako, wanywe peke yako, mko pamoja, mnapishana, huyu ampa huyu bila gathering, sio pamoja, si mnafurahia kifamili, marafiki. Yatanaza'una fiha ka'sa, watapeana humo bilauri za mvinyo. La laghwun fiha wala ta'thim, hakuna maneno ya upuuzi humo wala kutiana dhambi. La laghwun fiha, hakuna maneno ya upuuzi humo wala taathimun, wala kutiana dhambi. Wal muradu biha ka'sul khamr, muradi hapa ni bilauri za pombe, pombe ya peponi, kama ilivyokuja katika aya tulisoma, mathalu aljannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhdhatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fi an-nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahu. Kwa hiyo anharun min khamrin ladhdhatin lish-sharibin, mito ya pombe mvinyo ambayo yenye ladha kwa wanywaji, ina ladha, sio ni mataputapu ya ovyo ovyo, mtu anywa kunja sura kabisa. Kitoka hapo tena tanzo kujisemea ovyo, mara tukana watu, mara apigana, mara kaanguka garagara, kaja mchanga tele, kajikojolea, basi ovyo ovyo tu. La, sio hivyo. Basi starehe ya vipi? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema yatanaza'una fiha ka'sa, wanapeana humo bilauri za mvinyo, wanapeana bilauri za mvinyo. La laghun fiha, hakuna maneno ya upuuzi humo. La laghun fiha, hakuna maneno ya upuuzi humo, kwamba kushalewa anza kutukana watu, anza kugombana au kupigana, machupa yako umeshika kupigana watu. La, la laghun fiha, hakuna maneno ya upuuzi humo. Wala ta'thimun, wala hakuna kutiana dhambi, yani kwa maana kwamba hakuna itida, la ya'tadi ba'dhum 'ala ba'd, kwa sababu katika darul akhirah hakuna mambo ya dhambi. Sasa itida hakuna, kwamba sasa wewe ushalewa au kuwapiga watu na kuwaudhi watu, si hivyo. Imesemwa haya ili mtu afahamu kwamba kumbe watu watalewa, alafu la, utakunywa mvinyo kwa starehe. Wa yatufu alaihim ghilmanu lahum, na watawazungukia wao vijana wazuri. Wa yatufu alaihim ghilmanu lahum, na watawazungukia wao vijana wazuri, vijana wao wazuri, yani ghilman muhayyauna lahum fi alkhidma attam. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ameumba katika aljanna, atawaekea watu khadama, watumishi. Kwa hiyo vijana wameumbwa kwa ajili ya kuwatumikia wao tu, hawakui wako hivyo hivyo, kazi yao wao kutumwa tu, lete hiki kalete kile, fanya hivi, kwa sababu wewe ni bwana mkubwa, watumikiwa. Kwa hiyo watawekewa khadama, watumishi. Ndio Bwana asema wayatufu alaihim, kwa hiyo inakuwa ni mtu ni fahari kwake, ana watu wake, huyo anazunguka anaenda huku, yule analeta hiki, yule asafisha hiki, yule afanya hivi. Yataraddaduna alaihim, yataraddaduna ala ahli aljanna wa hum ala sururihim muttakiun, na hali ya kuwa wao wameegemea katika makochi yao na vitanda vyao, wamekaa wamestarehe. Nasalullah ta'ala aljanna alfirdaus al-a'la. Kaannahum, kana kwamba hao vijana sasa, kaannahum, kana kwamba wao, lu'lu'un maknun, ni lulu yenye kuhifadhiwa. Kaannahum, kana kwamba wao, lu'lu'un maknun, ni lulu yenye kuhifadhiwa. Vijana wazuri, mandhari zao nzuri, wanapendeza, wamewekwa kwa ajili ya kuhudumia watu. Wayatufu alaihim ghilmanun lahum, na watawazungukia wao vijana, vijana wao wazuri. Pia usiondoe kuondoa hiyo wazuri. Watawazungukia wao vijana wao, kaannahum, kana kwamba wao, lu'lu'un maknun, ni lulu yenye kuhifadhiwa. Al-maknun maana yake al-mahfudh, al-masun, an ar-riyah wa an al-ghubar wa an ghayri dhalika mimma yufsidu, limehifadhiwa lulu iliyohifadhiwa, fi sadaf, katika chaza yake iko ndani, imehifadhiwa vizuri, haipigwi na upepo wala haipatwi na vumbi, namna inavyotoka inakuwa ni nzuri na ng'aa. Kwa na wao vile vile kana kwamba wao, kama kwamba wao, tashbihi kaannahum lu'lu'un maknun, hii ni kwa ajili ya takribu, kukurubishia na kukupa sura namna ya vijana hao walivyokuwa wazuri katika aljanna. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, inaelezwa maisha katika janna yalivyo, si kama kila mmoja kwake amejifungia hana tarafiki, la, watu watakuwa wanakaa wanakutana. Kwa hiyo wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, na watawaelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine, hali ya kuwa wanaulizana. Yatasaalun, hali ya kuwa wanaulizana, yani yasalu ba'dhum ba'dha, watu watazungumza, watakumbushana habari za duniani na huku wakiulizana, vipi, imekuwaje na nini, imekuwaje kuwaje, mwenzetu umepona, wapita kwenye sirati pale, unaona mambo yalivyokuwa, ah, fulani yuko wapi, ah, fulani yuko katika moto, twende tukamwangalie. Pia hayo yapo katika jamii kama ilivyoelezwa katika sura As-Saffat, al-amru adhim. Kwa hiyo wao watakaa, watakuwa wanazungumza. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun, na watawaelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine, hali ya kuwa wanaulizana. Qalu, watasema, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, hakika sisi tulikuwa kwa ahli zetu ni wenye kuogopa, yani kuogopa adhabu ya Allah. Inna kunna, hakika sisi tulikuwa, fi qablu, kabla ya hapo, inna kunna qablu, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapo, ni huko duniani, fi ahlina mushfiqin, kwa ahli zetu ni wenye kuogopa, tumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna qablu, hakika sisi, qalu, inna kunna qablu, watasema, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapo, yani huko duniani, fi ahlina, kwa ahli zetu, mushfiqina, ni wenye kuogopa adhabu ya Allah. Famanna Allahu alayna, akatuneemesha Allah juu yetu, wa waqana adhaba as-samum, na akatukinga na adhabu ya moto. Famanna Allahu alayna, akatuneemesha Allah juu yetu, wa waqana adhaba as-samum, na akatukinga sisi na adhabu ya moto. Unasema inna kunna min qablu, قبل أن نصل إلى هذا المقر، إنا كنا قبل، حقيقة سيسي تلكوا هكو دنياني، قبل هكو دنياني لمعنى قبل وقبل، وقبل نحو وضم نحو قبل، والمعنى نوي لما له يضاف إن يحذف هوي كي قبل. إنا قالوا إنا كنا قبل، utasema hika sisi tulikuwa kabla ya hapo, au tulikuwa duniani, pia naweza kusema hivyo. Fi ahlina, kwa ahli zetu, mushfiqin, ni wenye kuogopa adhabu ya Allah. Famanna Allahu alayna, akatuneemesha Allah juu yetu, tukaingia katika janna. Wa waqana adhaba as-samum, na akatukinga sisi na adhabu ya moto. Inna kunna min qablu nad'uhu, hakika sisi tulikuwa kabla ya hapo tunamuomba yeye tu. Innahu huwa albarur rahim, hakika yeye ni mwema mwenye huruma. Innahu huwa albarur rahim, hakika yeye ni mwema mwenye huruma, yani mwema mkunjufu wa fadhila na ihsani, kwa sababu albarru ni alwasi wal ihsani wal rahma, ni mkunjufu wa ihsani na rahma, ndio albarru. Na arrahimu dhu rahmati albaligha, ذو الرحمة البالغة. تكيشي أبي تقول سبحان الله. الله أكبر. نسأل الله الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.